Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja epidemiczna jest coraz trudniejsza. Dziś potwierdzono ponad 15,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Minister zdrowia mówi o rozpędzonej trzeciej fali. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii przygotowuje projekt zmian w prawie, który zakłada m.in., że przestępstwa pedofilskie nie będą ulegały przedawnieniu. W tym serwisie także nowe informacje o Aleksieju Nawalnym. Ujawniono, gdzie jest więziony lider rosyjskiej opozycji. Sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś zanotowano 15 698 zakażeń koronawirusem. Zmarło 309 osób, które chorowały na COVID-19. To wszystko świadczy o tym, że trzecia fala się rozpędza, dodał Adam Niedzielski. Konferencji szefa resortu zdrowia słuchał Mariusz Pieśniewski. Dynamika nowych zakażeń koronawirusem jest tak duża, że konieczne było uruchomienie szpitali tymczasowych w 9 województwach, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzisiejsze dane pokazują, że już jest taka potrzeba. Rząd wysyła do regionów najbardziej zagrożonych partię maseczek. Do regionu pomorskiego zostanie przekazane 10 milionów maseczek, a do regionu warmińsko-mazurskiego 5 milionów. Minister podkreślił, że nie rekomenduje stosowania szczepionek, które nie uzyskały europejskich certyfikatów. Dodał, że wkrótce dostępność szczepionek powinna być znacznie większa. Cały czas podtrzymuje ten scenariusz, że do końca wakacji wszyscy chętni powinni być już zaszczepieni. Jeśli akcja szczepień będzie przebiegać według założeń, decyzja o powrocie uczniów do szkół zapadnie po świętach Wielkiej Nocy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przestępstwa pedofilskie nie będą ulegały przedawnieniu, a wiek ochrony przed takimi czynami wzrośnie z 15 do 16 roku życia. Takie zmiany przewiduje projekt, który przygotowuje Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. W projekcie zapisano kilkanaście zmian w prawie. Dodano dwa nowe rodzaje przestępstw, mówi wiceprzewodnicząca komisji Barbara Chrobak. Między innymi nawiązanie kontaktu z małoletnim w celu seksualnego wykorzystania w cyberprzestrzeni. Również zmuszenie małoletniego do uprawiania prostytucji, statuowane jako zbrodnia. Kary za pedofilię mają być wyższe. Przestępstwa nie będą ulegały przedawnieniu. Wyłączenie zatarcia skazania, wyłączenie przedawnienia karalności, zakaz warunkowego umorzenia postępowania. Przy takich przestępstwach. Komisja spotkała się w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą, mówi szef jego gabinetu Paweł Szrot. Spotkanie się odbyło w dobrej atmosferze. Te założenia zostały zaprezentowane i już wstęp do analizy w kancelarii prezydenta się rozpoczęły. Gotowy projekt zmian w prawie komisja przedstawi kancelarii prezydenta w drugiej połowie marca. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Aleksiej Nawalny jest przetrzymywany w kolonii karnej numer 3, około 130 km od Moskwy. Polityk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Informacje te potwierdził również jego adwokat Wadim Kobziew. Więcej o tym w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Aleksiej Nawalny napisał w Instagramie, że gdy więźniowi mówią, iż będzie siedział w jednej z kolonii karnych w obwodzie włodzimierskim, to odczuwa on dyskomfort, bowiem lokalne łagry mają złą reputację. Ze mną wszystko w porządku, tu nawet drążek do podciągania jest na spacerniaku, zauważył opozycjonista. Według adwokata Wadima Kobziewa, Aleksiej Nawalny przebywa na kwarantannie w specjalnej celi, którą dzieli z dwoma współwięźniami. To pełna izolacja, nawet listów nie dostaje, napisał w internecie prawnik. Kobziew podkreślił, że w celi nie ma lodówki ani czajnika, ale jest telewizor. Rosyjska agencja państwowa TASS poinformowała, że kolonia w Kolczugino jest tylko etapem przejściowym w związku z pandemią koronawirusa, a docelowo Aleksiej Nawalny zostanie umieszczony tam, gdzie pierwotnie zakładano, czyli w łagrze numer 2 w sąsiedniej miejscowości Pokrowo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Większość Polaków chce, by państwo czuwało nad instytucjami kultury. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca. Ponad 63% pytanych jest za tym, by życie kulturalne objęte było mecenatem państwa, a nie podlegało prawom wolnego rynku na komercyjnych zasadach. 58% badanych uważa, że państwo powinno wspierać twórców kultury w przypadku, gdy ich dochody są niskie. Niemal 47% jest za pomocą w postaci dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W czasie pandemii dla badanych ważna jest dostępność oferty kulturalnej w cyberprzestrzeni. Większość Polaków nie tylko z niej korzysta, ale też jest za udzielaniem wsparcia artystom. Więcej na ten temat na stronie polskieradio24.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Adam Malecki. Wielka Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mistrz Polski awansował do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym zespół z Kędzierzyna-Koźla przegrał z Kuciny Lubecz-Witanowa 0-3, ale w decydującym awansie do półfinału złotym secie wygrał 16-14. Przebieg meczu opisuje środkowy Krzysztof Rejno. No siatkarska karuzela. No, daliśmy sobie wszystko w każdym secie i w każdym secie gdzieś tam brakowało tej jednej, dwóch piłek. Gdzieś byli lepsi, gdzieś zabrakło tu jednego bloku, obrony. Ale cały czas wierzyliśmy, że się uda to odwrócić, i w końcu w tym najważniejszym secie się udało. Półfinałowym przeciwnikiem grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle będzie Skrabuchatów lub Zenit Kazań. W piłkarskim Pucharze Polski znamy już komplet półfinalistów. Dzisiaj do najlepszej czwórki dobiły Piast Gliwice, pokonał 2-1 Legię Warszawa oraz Krakowia. Pasy wygrały 3-0 w Chojnicach z Chojniczanką. Mieliśmy pełną kontrolę nad tym spotkaniem, mieliśmy jeszcze wiele sytuacji. Ci zawodnicy pokazali, że potrafią grać, że jednak mimo wszystko ta trochę jest, tej nerwowości to wpłynęło z tego wszystkiego całego początku i tej niepewności. Dlatego to, że graliśmy nawet w 10 z Lubinem, dzisiaj pokazaliśmy, że w 11 potrafimy grać jeszcze lepiej i wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Ważne, że przeszliśmy do następnej rundy. No półfinał to już jest fajna rzecz, że czeka się na to i na pewno będziemy czekali z niecierpliwością na losowanie. Mówił trener Michał Probierz. Wcześniej awans wywalczyły Raków Częstochowa i Arka Gdynia. W Hiszpanii w Pucharze Króla trwa walka o awans do finału. Barcelona prowadzi 2-0 Sevillą, czyli czas na dogrywkę. W skokach narciarskich informacją dnia jest zakażenie koronawirusem najlepszego obecnie zawodnika. Norweg Halvor Egner Granerud pakuje walizki i nie wystąpi w rywalizacji Mistrzostw Świata w Oberstdorfie na dużej skoczni. Z powodu przypadków zakażenia koronawirusem z zawodów wycofała się cała włoska kadra. Polacy mieli wszyscy negatywne wyniki badań. Dzisiaj w Oberstdorfie skakały panie. Złoty medal zdobyła Norweżka Maren Ludby. Najlepsza z Polek Anna Twardosz, 24. Koronawirus torpedował także plany biegaczki Ewy Swobody, która nie wystartuje w lekkoatletycznych halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu. Swoboda uzyskała drugi pozytywny wynik i nie będzie bronić tytułu mistrzyni Europy w biegu na 60 metrów. Początek mistrzostw jutro, z powodu kontuzji nie wystąpi także Konrad Bukowiecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW prognozuje, że w najbliższych dniach czeka nas ochłodzenie. To efekt frontu atmosferycznego, który tej nocy napłynie do Polski z północy. Przyniesie on przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia temperatura będzie dodatnia od 1 do 6 stopni, natomiast w nocy będzie spadała poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Jest już 8 minut po godzinie 23. Witają Państwa Alina Benke, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Jak zwykle w środę o tej porze zapraszamy na nasze cotygodniowe misterium muzyczne między dniem a snem. Ostatnie dni, przyjazna, słoneczna pogoda przypomniały nam wszystkim, że wiosna za pasem. Szkoda tylko, że entuzjazm i radość z nadchodzącej wiosny przyćmiewa wciąż wyraźnie zbliżająca się do nas trzecia fala pandemii. Ale nie czas się teraz tym zajmować. Teraz czeka na nas prawie godzina zasłużonego muzycznego relaksu. Będzie dziś wiolinistycznie i rodzinnie. Także dość nastrojowo, ale to akurat dobrze. Bo pora sprzyja nieskomplikowanym harmoniom, niezbyt awangardowym brzmieniom. Zaczynamy od Krzesimira Dębskiego. Zapewne już Państwo słyszycie. I jednego z moich ulubionych utworów wydanych na płycie z 1989 roku, String Connection i Montreal Ballad. Central Ballad, String Connection i Krzesimir Dębski. Wiolinista wybitny i niepowtarzalny, podobny zresztą jak i jego muzyka. Obiecuję, że jeszcze dziś do niej wrócimy, ale teraz sięgam po nagrania, które będą swego rodzaju suplementem naszego zeszłotygodniowego spotkania. Prezentowałem Państwu wtedy bardzo interesujące nagrania młodych artystów, artystów młodego pokolenia, których połączyła wspólnota ideowa, artystyczna i muzyczna niesiona na sztandarach formacji Snarki Puppy. Wracamy dziś do muzyki jednego z nich. Przed nami Corey Henry ze swej debiutanckiej, wydanej w 2018 roku płyty The Art of Love. Clouds amaze me, I'm high off of the love you give me, and when you reach the sun, come find me, 'cause baby, I'll be waiting with change to pay the angels for entry. Life's a mystery, every day that falls writes history. But if we spend our moments wisely, then there isn't much for us to prove. Just to be with you, I've traded all. Thank you. Trade It All, utwór otwierający płytę uznawaną za autorski debiut Henry'ego. Uznawaną to dobre słowo, bo Henry pojawiał się na różnych płytach także i wcześniej, no już nie licząc jego występów jako sześciolatka u boku chóru miejscowej parafii. Płytę, którą notabene wydał samodzielnie, jako w pełni niezależny artysta, Corey Henry, swoją muzyczną karierę rozpoczął około 2006 roku jako bardzo wzięty muzyk sesyjny i koncertowy, zatrudniany przez największe gwiazdy muzyki soul i R&B. No i jak wspomniałem, nieobce były mu też częste spotkania z muzyką gospel, a swą miłość do niej eksponował nie tylko jako współpracownik i akompaniator różnych chórów, ale też jako lider skierowanej głównie do niewyznaniowego odbiorcy formacji The Funk Apostles. Usłyszeć Henry'ego grającego na klasycznym fortepianie jest dość trudno, ale niewątpliwie mistrzostwo, jakie osiągnął w grze na organach Hammonda czy na pianie, elektrycznym pianie Fendera, z pewnością zaspokoją oczekiwania miłośników dobrej muzyki. Piękno budowanych przez niego fraz, subtelna i śpiewna melodyka, no i przede wszystkim fantastyczne wyczucie kolorystyki brzmieniowej instrumentu to charakterystyka tego, czego możemy się po nim spodziewać. Oczywiście na instrumentach klawiszowych, a towarzyszyli mu Carlin White, grający na perkusji, na instrumentach perkusyjnych Nate Ward, no i basista, grający na gitarze basowej Jay White. Ten z pewnością mocno rozbudził naszą wyobraźnię przepięknym solo na gitarze basowej. Czy pamiętają może Państwo swój ostatni przedpandemiczny koncert? Wydarzenie, w którym wzięliście udział, nie zdając sobie pewnie nawet sprawy z tego, że jest to ostatnia na wiele miesięcy okazja do obcowania z żywą muzyką. Ja ten mój ostatni przedpandemiczny koncert pamiętam doskonale. W jednym z muzycznych klubów w Warszawie smakowałem muzykę z premierowej płyty Małgorzaty Markiewicz. Time hasn't changed me, I run into the wind. Dreams rise in clouds, I feel so strange and weak. Searching for strength, I wander in the wild, treading my ways. I've done my best to cleanse myself. Try to keep my soul prepared and warm. Spread my wings of hope and rise beneath their feet. Kept my soul refreshed, balanced and calm. Now close my eyes and use my heart to see the real.

heartbeat is sharpening your Małgorzata Markiewicz z płyty Bring the Light, płyty, która swą premierę miała równo rok temu na koncercie, który miał promować tę płytę. Małgorzata i jej zespół brzmieli dokładnie tak samo. Kończąc już dziś ten przegląd brzmień zawartych na debiutanckiej płycie Małgorzaty Markiewicz, pragnę przy okazji także zwrócić Państwu uwagę na jeszcze jednego, wyraźnie się tu świetnie prezentującego instrumentalistę. To pianista Nikola Kołodziejczyk, artysta niezwykle wrażliwy i obdarzony niezwykłą, melodyczno-harmoniczną wyobraźnią. Przekonany jestem, że jest już wybitnie gotowy do prezentacji swojego własnego, autorskiego albumu i zapewne niedługo do niego powrócimy, do jego muzyki powrócimy w tej audycji. Wypada nam tylko czekać. A tymczasem, drodzy Państwo, jeszcze na kilka miłych minut powrócił do nas Corey Henry. Jakże przystająco, tonem, nastrojem i przystępną melodią, którą nocąc sobie możemy zacząć przygotowywać się do snu. Thank you. No i teraz to już naprawdę koniec. Czas żegnać się z Państwem. Alina Bemke, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzone minuty, za wspólnie wysłuchaną muzykę. No i oczywiście zgodnie z obietnicą kończymy utworem grupy String Connection. Krzesimir Dębski tak pięknie zepnie klamrą to nasze spotkanie. Do usłyszenia. Zapraszamy.